Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 24 maja, właśnie minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Do połowy czerwca rodzice będą mogli dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom. W Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu nie ma zakażonych. Sanepid ogłosił koniec kwarantanny. Premier Izraela zasiadł na ławie oskarżonych. Śledczy zarzucają mu korupcję. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 czerwca. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed przypomina, że zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia, którzy muszą się nimi zaopiekować z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół. Również dla dzieci i osób, które mają orzeczenie o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia, czy również dla dzieci, którzy mają tak zwane kształcenie specjalne, czyli tutaj nie ma tego limitu wiekowego. Świadczenie jest w wysokości 80% zasiłku chorobowego. Na wnioski czeka Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jego długość nie zależy od liczby dzieci. Wnioski są dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcamy do składania wniosków elektroniczną drogą, czyli za pomocą platformy usług elektronicznych. Można to zrobić bez wychodzenia z domu. Dodatkowy zasiłek przysługuje również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia żłobka czy przedszkola zdecydują się osobiście opiekować dzieckiem. Koniec kwarantanny w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Kwarantanna obowiązywała tam od 9 kwietnia. W środku jest 103 mieszkańców, żaden nie jest zakażony. Chorzy są poza placówką pod opieką szpitali zakaźnych. Z powodu zakażenia w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zmarło 40 osób. Sprawę bada prokuratura. Ponad 30 osób, które pokonały koronawirusa, oddało osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Lekarze używają osocza do leczenia zakażonych. Wielu ozdrowieńców oddaje osocze kilkukrotnie. Bardzo im za to dziękuję, mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, dr Elżbieta Pułacz. Tym bardziej, że teraz już rusza w Biomedzie frakcjonowanie immunoglobulin antykowidowskich. Więc znowu jest to z czego? Z osocza ozdrowieńców. Stąd też kolejny apel, żeby ozdrowieńcy przychodzili i zgadzali się, aby z ich osocza właśnie frakcjonatować już tą immunoglobulinę, która będzie lekiem w przypadku powrotu pandemii, ale także w przypadku bardzo trudnych sytuacji klinicznych, gdzie samo osocze będzie za małe. Dawca osocza musi spełniać takie same wymagania jak krwiodawca, czyli być osobą w pełni zdrową, bez chorób przewlekłych w wieku od 18 do 60 lat. Francuskie władze przez cały weekend nie podały aktualnego bilansu koronawirusa. Więcej na ten temat wie Marek Brzeziński. Według ekspertów chodzi o nieuporządkowane dane dotyczące zgonów w domach seniorów. Ministerstwo Zdrowia poprzestało na oświadczeniu, iż w szpitalach zmarło kolejnych 36 osób, co daje w sumie nieco ponad 18 tysięcy przypadków śmiertelnych w placówkach medycznych. 17 tysięcy osób jest hospitalizowanych. To wzrost w ciągu doby o 7 chorych. Maleje liczba ciężkich przypadków na oddziałach intensywnej terapii, gdzie przebywa ponad 1600 pacjentów. Prawie 65 tysięcy osób zostało wyleczonych i opuściło szpitale. Ministerstwo Zdrowia jest zdania, że można mówić o odwrocie epidemii we Francji metropolitalnej i w terytoriach zamorskich. Wyjątkiem jest leżący na Oceanie Indyjskim archipelag Majota, gdzie sytuacja sanitarna jest krytyczna. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Izraelski premier Benjamin Netanyahu stanął przed sądem. Pierwsza rozprawa trwała tylko godzinę. Szef izraelskiego rządu potwierdził swoją tożsamość, a następnie sędziowie odroczyli posiedzenie. Netanyahu jest oskarżony o korupcję, nadużycie zaufania i defraudację. Nie przyznaje się do winy. To pierwszy izraelski premier, który zasiadł na ławie oskarżonych, równocześnie sprawując urząd. Grozi mu do 10 lat więzienia. Tydzień temu nad Jordanem zakończył się trwający ponad rok polityczny impas. Izraelczycy trzykrotnie w tym czasie głosowali w wyborach. Ostatecznie na czele nowego rządu jedności ponownie stanął Netanyahu. Katolicy obchodzili dziś Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach, prześladowany przez komunistyczne władze. Jak mówi ksiądz Mariusz Boguszewski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, chrześcijanie w Chinach od 2018 roku muszą mierzyć się z nowymi restrykcjami.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. about. And who denies it's what the fighting's all about? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.